نرس سے انجیکشن نہ کرے. ہر وہ مرد جس سے نکاح ہو سکے اس سے پردہ ضروری ہے, اور جن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو ان سے پردہ نہیں. میرے آقا سیدی اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ شریف جلد دسویں نصف اول کے صفحہ 237 پر ارشاد فرماتے ہیں, پردہ صرف ان سے نہیں جو بسبب نسب کے عورت پر ہمیشہ کو حرام ہوں اور کبھی کسی حالت میں ان سے نکاح ممکن نہ ہو, جیسے باپ, دادا, نانا, بھائی, بھتیجا, بھانجا, چچا, ماموں, بیٹا, پوتا, نواسا. ان کے سوا جن سے نکاح کبھی درست ہے اگرچہ فی الحال ناجائز ہو, جیسے بہن ہوئی, تو ان سے پردہ واجب ہے کہ اگر وہ بہن سے کسی طرح فراغت پا لیتا ہے, طلاق دے دیتا ہے یا بہن فوت ہو جاتی ہے تو اب اس سے پردہ تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے, اس لیے بہن ہوئی سے پردہ واجب ہے. نیز چاچا, چاچا زاد, ماموں زاد, خالہ زاد, پھوپھی کے بیٹے یا جیٹھ دیور, ان سب سے پردہ واجب. اور جن سے نکاح ہمیشہ کو حرام ہے کبھی حلال نہیں ہو سکتا, مگر وجہ حرمت یعنی نکاح حرام ہونے کی وجہ طلاق نسب یعنی خونی رشتہ نہیں بلکہ رضاعت ہے, جیسے دودھ کے رشتے سے باپ, دادا, نانا, بھائی, بھتیجا, بھانجا, چچا, ماموں, بیٹا, پوتا, نواسا, یا علاقہ سہر یعنی سسرالی رشتہ ہو جیسے خسر, ساس, داماد, بہو, ان سے نہ پردہ واجب ہے نہ نادرست ہے, نہ نادرست ہے یعنی ان سے پردہ کرنا نہ کرنا دونوں جائز. بحالت جوانی یا احتمال فتنہ یعنی فتنے کے امکان میں پردہ کرنا ہی مناسب, خصوصاً دودھ کے رشتے میں کہ عوام کے خیال میں اس کی ہیبت بہت کم ہوتی ہے. حالات انتہائی ناگفتہ بے ہیں, سسر اور بہو بلکہ بھائی اور بہن بلکہ باپ اور بیٹی کے ناجائز تعلقات کی خبریں سننے کو ملتی رہتی ہیں. میرے میٹھے میٹھے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی خبردار فرما دیا ہے, میں مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتوں ہی کا چھوڑ کر جا رہا ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.